الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وبالحق انزل اللہ، سچائی کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، سچائی کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو رسول بنا کر مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. اور ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ پڑھیں آپ اس کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر. اور اتارا ہے ہم نے اس کو آہستہ بتدریج اتارنا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لوگوں ایمان لاؤ تم اس کے ساتھ یا ایمان نہ لاؤ. بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے اس سے پہلے جب پڑھی جاتی ہے ان پر پڑھا جاتا ہے ان کے پاس قرآن تو گر پڑتے ہیں وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک وعدہ ہمارے رب کا البتہ پورا ہو کر رہے گا. اور گرتے ہیں وہ ٹھوڑیوں کے بل، روتے ہیں اور زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر عاجزی. شرک کرنے والوں کا رد اللہ نے فرمایا، ان کی ہر درمی کا ذکر کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا ذکر کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سی غیر معمولی نشانی اور معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی فرعون اور اس کے ساتھ ہی ایمان نہیں لائے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو والعیاذ باللہ سحر زدہ اور پاگل کہتے تھے. یہ مکے والے اور عرب کے مشرق اور دوسرے کافر بھی جو نشانیاں طلب کرتے ہیں یہ بھی عناد اور ضد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. دیکھو فرعون نے بنی اسرائیل کے قدم اکھاڑنے چاہے، زمین سے ان کو مغلوب کرنا چاہا، ذلیل کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرعون کو اور اس کے لاؤ لشکر کو سب کو سمندر کے اندر ڈبو دیا اور ہلاک کر دیا. اور اللہ کا فرمان ہوا بنی اسرائیل کو کہ تم اب زمین میں رہو، جب قیامت کے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم سب کو سمیٹ کر اکٹھا کر لیں گے اور سب سے بات پرس کریں گے. تو ان لوگوں کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ اگر یہ بھی ایسی ضد اور عناد سے کام لیں گے، ہر دروی سے کام لیں گے اور بیہودہ فرمائشیں کریں گے تو ان کا نتیجہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسا فرعون اور اس کے حواریوں کا ہوا. اللہ نے یہ تنبیہ فرمائی اور مشرکین کا رد کیا. اب ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی صداقت کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ توحید کا ذکر، شرک کفر کی تردید اور قیامت کا بیان، نبوت اور رسالت کا ذکر اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور وحی الہی کا ضروری ہونا انسانوں کے لیے، یہ مکی صورتوں میں کثرت سے یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں. تو اب قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں, یہ وحی الہی نہیں ہے, قرآن کو ہم خدا کی کتاب نہیں مانتے, اور ساتھ ساتھ رسالت کا بھی ذکر ہے تھوڑا سا, دونوں مضمون بیان کیے ہیں, اور آخری آیتوں میں اللہ کی صفات اور توحید کے مضمون پر سورت کا اختتام ہوگا. یہاں ان آیات کے اندر قرآن کریم اور رسالت کا ذکر ہے, دونوں مضامین اللہ نے بیان فرمائے. سب سے پہلے قرآن کے بارے میں, جس کو یہ لوگ خدا کا کلام نہیں مانتے اور اس کے بارے میں وہ شک کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں اور طرح طرح سے بےہودہ باتیں کرتے ہیں, تو اللہ نے قرآن کے بارے میں یہ فرمایا, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ, حق اور سچائی کے ساتھ ہی ہم نے اس کو نازل کیا ہے, اور حق اور سچائی کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا. دونوں باتوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالی, یعنی حق کے ساتھ نازل ہوا ہے کہ یہ کلام خداوندی ہے, اللہ کی جانب سے آیا ہے, خدا تعالی کی ذات برحق ہے, اس کا کلام بھی برحق ہے, اور یہ خدا کی جانب سے آیا, اس کو بھیجنے والا اور اس کو نازل کرنے والا وہ خدا تعالی ہے. تو لہذا اس کو بھیجنے والا بھی برحق ہے اور یہ کلام بھی برحق ہے. اور یہ دوسرا جملہ کہ حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے, یعنی اس کو اتارتے وقت کسی قسم کا اس کے اندر تغیر اور تبدل نہیں ہوا, جیسا اللہ کا منشا تھا اسی کے مطابق اللہ کے فرشتوں نے اس کو اتارا. یہ راستے کے اندر اس کا آنا اور اس کی حفاظت کا ذکر فرمایا, جیسا کہ دوسری صورتوں میں جب وحی الہی نازل ہوتی ہے پہرے لگ جاتے ہیں, عالم بالا سے لے کر اللہ کے نبی کے قلب مبارک تک فرشتوں کی قطاریں کھڑی ہو جاتی ہیں, پہرے لگ جاتے ہیں کہ وحی الہی کے نازل ہونے کے وقت کوئی شیطانی دخل نہ ہو سکا اس کے اندر. یہ صاف موجود ہے, پر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. قرآن کا برحق ہونا اور اس کے اتارنے کی کیفیت کی ذمہ داری بھی لی, حق کے ساتھ نازل ہوا ہے, اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا, بالکل بینی ہی. جیسا کہ دوسری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح اتارتے وقت بھی کوئی تغیر نہیں ہوا, اس کے بعد پیغمبر کے قلب مبارک میں اس کو جمع کیا گیا, پھر آپ کی زبان مبارک سے اس کو جاری کیا گیا ہے, اور پھر سننے والوں نے بالکل اسی طرح سنا ہے جس طرح اللہ کے نبی نے سنایا اور اسی طرح سمجھا, اور اس طرح اس قرآن کی حقانیت اتارتے وقت بھی اور اتارنے کے بعد بھی اس کو اللہ نے ہر قسم کے تغیر اور تبدل سے محفوظ فرمایا, اور اس کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے اللہ تعالی, جیسا کہ پہلی پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے, نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم ہی تو اتارنے والے ہیں قرآن کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, اس کے اندر کسی قسم کا تغیر اور تبدل ممکن نہیں. اللہ نے دوسری کتابیں بھی اتاری تھی لیکن ان کی حفاظت کی گارنٹی نہیں دی گئی تھی. بمستحفظو من کتاب اللہ, اہل کتاب کو ان کتابوں کا محافظ قرار دیا گیا تھا بھی اس کی حفاظت کرنا, لیکن وہ ناکام رہے, ان کی حفاظت نہ کر سکے, اور تورات اور انجیل میں اور دوسرے جتنے صحیفے تھے آسمانی ان کے اندر ہزاروں قسم کے تغیر اور تبدل لاحق ہوئے ہیں. بہت سی غلط باتیں داخل ہو گئی ہیں اور بہت سی صحیح باتوں کو غلط رنگ میں پیش کیا ہے، حتیٰ کہ اب وہ کتابیں اپنی اصلی شکل کے اندر بالکل کہیں بھی موجود نہیں ہیں، نہ تورات موجود ہے نہ انجیل موجود، کسی کے پاس نہیں ہے. وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور وہ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اتنا تغیر لاحق ہو گیا ہے اس کے اندر کہ ایک انجیل کے بجائے کہتے ہیں کہ 120 انجیلیں بنی ہوئی ہے دنیا، اتنا تغیر ہو گیا اس کے اندر. اور 5 انجیلیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں، برمباس کی اور 4 جو بائبل کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور ان کے اندر بھی تغیر اور تبدل ہے. اسی طرح تورات، بائبل کے پہلے 5 باب جو ہیں یہ تورات کا حصہ ہے، ہزاروں تغیرات اس کے اندر ہوئے ہیں اور اس کی حفاظت نہیں کر سکے وہ لوگ. لیکن اس کے برخلاف قرآن کا نازل کرنا بھی بڑی حفاظت سے ہوا اور آگے بھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، اللہ نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے، تقرأ نائما و یقظان، آپ بیداری میں بھی اس کو پڑھتے، خواب میں بھی پڑھتے، نیند کے اندر بھی قرآن پاک کے الفاظ آپ کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اور آپ کی برکت اور تخیل سے دوسرے حضرات بھی ایسا خواب میں بھی پڑھتے رہتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کو آگ جلا نہیں سکتی اور پانی اس کو دھو نہیں سکتا، اس کے اوراق کو پانی دھو نہیں سکتا اور آگ جلا نہیں سکتی. کیوں؟ وجہ اس کی یہ بیان فرمائی ہے کہ فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ نے اس کتاب کو علم والوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا. آج دنیا میں 1 کروڑ سے کم حافظ قرآن نہیں ہوگا، میں نے یہ کم سے کم کہا، اتنے ضرور حفاظ ہوں گے جن کو ساری کتاب قرآن یاد، کروڑ سے کم نہیں. لیکن انجیل کا 1 بھی حافظ آپ کو نہیں ملے گا، تورات کا آج 1 بھی حافظ نہیں ملے گا آپ کو دنیا میں جس کو ساری تورات یاد ہو. تو یہ اس کی حفاظت کی دلیل ہے. وہ اس کو اگر یہ کاغذ کو جلا دیں یا نسخے قرآن کے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں، کتاب ختم نہیں ہو سکتی. تو کروڑ آدمی ایسا موجود ہے جن کے سینوں میں محفوظ ہے، پھر اسی طریقے سے تیار ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے لکھا جا سکتا ہے، 1 آیت محفوظ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ہم حق کے ساتھ ہی نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوئی. اتارنے والا بھی خدا ہے، لانے والے اس کو مقرب فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ذات اقدس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل، افضل الانبیاء، افضل البشر، ان کی ذات گرامی پر اس کو نازل فرمایا. تنزیل من رب العالمین، لا ریب فی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں. تو یہ کتاب کی حقانیت بیان فرمائی. نازل کرنے والا خدا، لانے والے فرشتے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان میں ایک برگزیدہ ہستی ان پر نازل ہوا. اب قرآن میں شک کرنے کی کون سی بات، تغیر تبدل اس میں نہیں ہونے دیا، اسی طرح محفوظ ہے جو الفاظ حضور پر نازل ہوئے تھے آج بھی محفوظ ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تکمیل کا ذریعہ بنایا، انسانیت کی تکمیل کا ذریعہ قرآن، روحانی طور پر بھی اور مادی طور پر بھی. اس بات کو خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے، مادی طور پر بھی انسان کو کامل بنانے کے لیے یہی قرآن ہے، اور روحانی طور پر بھی انسان کو کامل بنانے کا ذریعہ صرف قرآن ہے. یہ اساس ہے اور بنیاد ہے تکمیل انسانیت کا ذریعہ قرآن ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانیت کو درجہ کمال تک پہنچاتا ہے، مادی حیثیت سے بھی اور روحانی حیثیت سے بھی. اس سے الگ ہو کر کوئی کمال نہیں انسان حاصل کر سکے. جو کمال ہوگا وہ غلط ہوگا، بے بنیاد ہوگا، جو قرآن سے الگ ہو کر جو کوئی کمال حاصل کرے. کیونکہ کمال حاصل کرنے کا اور تکمیل انسانیت کا ذریعہ صرف قرآن کریم ہے. اس لیے فرمایا حق کے ساتھ اس کو نازل کیا ہم نے، اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے. اور ساتھ رسالت کا بیان فرمایا ہم نے آپ کو جو رسول بنا کر بھیجا ہے تو اس لیے تاکہ آپ ایمان اور نیکی اختیار کرنے والے لوگوں کو بشارت سنا دیں. جو ایمان قبول کرتے ہیں اور نیکی اختیار کرتے ہیں آپ ان کو خوشخبری سنا دیں، اور جو کفر اور شرک کا راستہ پکڑتے ہیں اور معصیت اور گناہوں کے راستے پر چلتے ہیں ان کو ڈرا دیں بھئی یہ انجام برا ہوگا، آگاہ ہو جاؤ. انی انا النذیر، میں ڈرانے والا ہوں، تم کو آگاہ کرنے والا ہوں کہ آ رہی ہے مصیبت، اگر اس راستے کو چھوڑو گے نہیں تو مصیبت میں مبتلا ہوگے جس سے کبھی پھر باہر نہیں نکل سکو گے. یہ رسالت اور نبوت کا ذکر ہوا. اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ بشارت سنائیں اور انذار کریں. یہ تبشیر اور انذار بڑے مقاصد ہیں، قرآن کے مقاصد ہیں. یہ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، ان کو کامیابی نصیب ہوگی، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. اور برائی کرنے والوں کو آگاہ کر دیا گیا اور ڈرا دیا گیا، خبردار کر دیا گیا. تو اللہ نے آپ کو اس مقصد کے لیے بھیجا، اور سارے نبیوں کا یہی مقصد تھا دنیا میں، رسلاً مبشرین و منذرین. اللہ نے تمام رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ کوئی آگے حجت نہ کر سکیں کہ ہم کو کسی نے تو خوشخبری نہیں دی اور نہ کسی نے برائی سے ڈرایا. اس لیے اللہ نے یہ تمام اتمام حجت کی ہے. اور پھر قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم کو اللہ نے ایک دم نازل نہیں فرمایا، فرمایا قرآن فرقناہ، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس کو نازل کیا ہے تاکہ آپ پڑھیں اس کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر مقصد آہستہ آہستہ. اور سورہ فرقان میں تفسیر کا بھی ذکر کیا، تھوڑا تھوڑا حصہ ہم نے نازل کیا اور اس کی وضاحت بھی ساتھ کرا دی. یہ 23 برس میں سارا قرآن نازل ہوا، تورات ایک دم ملی، انجیل ایک دم ملی، یہ نہیں، ایسا نہیں کیا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ضبط زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا حصہ نازل ہوا اس کے مطابق عمل کا بھی موقع مل گیا. تو علمی اور عملی دونوں حیثیت سے اللہ نے قرآن کو مستحکم بنایا. جتنا ایسا نازل اس کی تشریح بھی ہوگی، تفسیر بھی ہوگی، اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیے. ایک کتاب کو اول سے آخر تک جو آدمی پڑھتے ہیں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جتنا سبکن سبکن پڑھ کر پاتے. استاد سے ایک سبق پڑھ لیا، اس کو خوب ضبط کر لیا، یاد کر لیا، وہ دل نشین ہو جاتا ہے، ذہن نشین ہو جاتا ہے، وہ جم جاتا ہے، دماغ میں پختہ ہو جاتا ہے. اسی لیے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اللہ نے فرمایا تاکہ آپ کے دل کو ہم ثابت کر دیں، پختہ کر دیں. اور قرآن بہت مستحکم ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اس میں وہ بھولنے والی بات ہی نہ رہے کوئی. روا روی میں نہیں اس کو نازل کیا گیا ایک دم، اس لیے تھوڑا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر رتل القرآن ترتیل، آہستہ آہستہ پڑھنے میں بھی یہی کیفیت. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے. کیا عبد القادر صاحب ترجمہ کرتے ہیں، اتارتے اتارے اتارتے اتارا، تدریج سے اتارا، ایک دم نہیں اتارا، اس لیے تاکہ اگلا ایسا مضبوط ہو جائے پھر دوسرا ایسا آ جائے. کیونکہ اللہ تعالی نے اس کتاب کے ذریعے تمام دنیا کے انسانوں کے ہدایت اور کا سامان پیدا کرنا تھا. تو لہذا اس کے ابتدائی لوگوں کو اللہ نے قرآن خوب پڑھایا اپنے نبی کے ذریعے, انہوں نے خوب پڑھا اور بتدریج پڑھا اس کو آہستہ آہستہ, اور مکمل طور پر اس کو تمام محفوظ کر لیا. اسماء اور رجال والے لکھتے ہیں صحابہ کرام میں 10,000 صحابی حافظ قرآن تھے جن کو پورا مکمل قرآن یاد, 10,000 صحابہ میں حافظ قرآن تھے, اور جن میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسیلمہ کذاب کے فتنے میں 1200 حفاظ قرآن شہید ہوئے تھے, قاری اور حافظ حضرات. یہ دجالی فتنے, آج مرزائید کے فتنے کو لوگ تھوڑا سمجھ گئے کیا ہے جی جانے دو, یہ بڑے فتنے ہیں, یہ بے ایمانی کے بے پناہ فتنے ہیں. مرزائید پنپی ہوئی ہے آپ کے ملک کے اندر, بہت سے فوجی مرزائی ہیں, بہت سے آفیسر مرزائی ہیں, سرکاری عہدوں پر براجمان ہیں, اندر اندر سازش کرتے رہتے ہیں اور ایمان پر غارت گری کرتے ہیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے, عظیم فتنہ ہے. بہت معمولی سی بات, یہ آرڈیننس نافذ ہوا یا دفعہ میں ان کو غیر مسلم کرا دیے, ابھی تک ان کا پورا جماؤ ہے اندر. اور یہ ہے کہ 80 سال ہو چکے ہیں یہ فتنہ یہاں انگریز نے جمایا, اس کا تو علاج وہی ہے جو حضرت صدیق اکبر نے کیا, تمام مرتدوں کو ختم کیا گیا. اور پھر مسیلمہ کذاب کی لڑائی میں تبری کی روایت کے مطابق 27,000 آدمی مارے گئے, اور دوسری روایت میں 40,000 آدمی مارے گئے. اتنی بڑی زبردست لڑائی ہوئی, تب چل کر وہ ختم ہوا, خاتمہ ہوا تو شرط. یہ بہت جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 700 کی بھی روایت میں ذکر ہے, 1200 1100 حفاظ اور قرائے عظام مسیلمہ کذاب کی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا انہوں نے. تو فرمایا کہ آہستہ آہستہ ہم نے اس کو نازل کیا تاکہ یہ ضبط ہو جائے, خوب محفوظ ہو جائے, کیونکہ یہی لوگ آگے ساری دنیا کے دوسرے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے والے ہوں گے. حضور کی حدیث جو ہے وہ تو شرح ہے, قرآن کی تفصیل ہے, تشریح ہے, اصل اساس اور بنیاد تو قرآن ہی ہے خدا تعالیٰ کا. فرمایا ہے آپ کہہ دیجئے لوگوں ایمان لاؤ یا نہ لاؤ, بہرحال انسانیت کے مرکز کی نشو و نما صرف قرآن سے ہوگی. تو یہ سمجھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ایسی چیز ہے جس سے انسانیت کی مرکزیت کو نشو و نما حاصل ہو سکے, قطن ناممکن. تم مانو یا نہ مانو, بہرحال یہ تمہاری مرضی, لیکن حق پرست لوگ جو ہیں جب وہ قرآن کو سنتے ہیں اس کی آیات یہ سجدہ جب سامنے آتی ہیں فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام حق ہے اور یہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل کیا اس, اور یہ ہماری تکمیل کے لیے. چنانچہ اہل کتاب میں سے جو منصف مزاج ہیں فرمایا دیکھو وہ بھی مانتے ہیں, اور جب ایسی آیتیں سامنے آتی ہیں فوراً وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی, فرمایا تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ, بہرحال جن کو علم دیا گیا ہے اس سے پہلے جب ان کے سامنے یہ قرآن پڑھا جاتا ہے یخرونا گر پڑتے ہیں وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ ریز ہوتے ہوئے. قرآن کی وہ آیات کہ جن کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق, اور دوسرے ائمہ کرام فرماتے ہیں سنت مؤکدہ ہوتا ہے. وہ آیات ہیں جن میں سجدے کا حکم دیا گیا ہے, سجدہ نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے. تو جب وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یہ سجدہ تلاوت واجب کر, یہ 14 مقامات ہیں قرآن کے اندر, ان میں ایک یہ مقام بھی ہے. جن حضرات نے ان آیات کو سنا ہے ان پر سجدہ تلاوت واجب ہے, وہ بعد میں ادا کر لیں. ہتھوڑیوں کے بل گر دی عاجزی کرتے ہوئے، اور فرمایا کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے رب کا وعدہ البتہ پورا ہو کر رہے گا. رب نے تورات کے اندر وعدہ کیا تھا کہ اے موسیٰ تیرے بھائی بندوں میں سے میں تیرے جیسا ایک رسول برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. تو تیرے بھائی بندوں میں بنی اسماعیل مراد ہیں، اور کلام سے یہ قرآن مراد ہے. تو وہ وعدہ پورا ہو کر رہا، اللہ نے اس عظیم المرتبت شخص کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور اپنا کلام اس پر نازل فرمایا. تو جو علم والے ہیں وہ تو سیدھا ریز ہوتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہا، یہ اسی خدا کے وعدے کے مطابق یہ ہے جو تورات میں کیا گیا تھا. اور گرتے ہیں وہ ٹھوڑیوں کے بل اور روتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے نبیوں کی صفت میں بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی جب سجدہ ریز ہوتے ہیں تو روتے ہیں اللہ کے سامنے. یہ رونا جو ہے یہ خدا کے خوف اور خشیت سے خدا کی جلال اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے. اور دو دفعہ یہ گرنے کا ذکر ہے یہاں، پہلے یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں، اور دوسرا دوسرے حالات کے اندر بھی ان پر عاجزی طاری ہوتی ہے اور گریہ طاری ہوتا ہے. ابن ماجہ شریف کی روایت میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کا جو بندہ وہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، یعنی اس پر خشیت طاری ہوتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے اگر ایک مکھی کے سر جتنا آنسو بھی گرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا. یہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ابن ماجہ شریف کے اندر. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بھی آتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، دوسری کتابوں میں ہے، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز دوزخ میں داخل نہیں ہوگا وہ آدمی جو بقا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے جو رو پڑا. اور فرمایا دوزخ میں نہیں داخل ہوگا یہاں تک کہ جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ پھر تھنوں میں داخل ہو جائے. پھر داخل ہونا محال ہوتا ہے، تھنوں میں نہیں داخل ہو سکتا دودھ، اس طریقے سے اس کا بھی دوزخ میں داخل ہونا محال ہوگا. اور جس اللہ کے بندے پر اللہ کے راستے میں گرد و غبار پڑا ہو اس کے جسم پر، تو ایسے بندے کے جسم پر دوزخ کی آگ کا دھواں نہیں پڑ سکتا، حرام ہے اس پر. خدا کی راہ میں گیا ہے، وہ گرد و غبار اس پر پڑا ہے. عبداللہ ابن عباس کی روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، یہ دو قسم کی آنکھیں وہ ہیں جو جن پر دوزخ کی آگ نہیں ہوئے، ان کو نہیں چھو سکتی. ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں پیرا دیتی ہے، جہاں دشمن کی حفاظت، دشمن سے حفاظت کے وقت پیرا دیتے ہوئے ہماری فوج کو یا ہمارے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، وہ آنکھ. اور دوسری روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایسی آنکھ بھی جو محارم سے بچتی ہے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں پر نہیں پڑتی، ایسی آنکھ ایسے آدمیوں پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہوگی. تو یہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ روتے ہیں. اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت رونا مستحب ہے، گریہ طاری ہو جائے آدمی اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر قرآن پڑھتے تھے اور ہچکیاں بند جاتی تھیں، بڑا جوش سینے سے نکلتا تھا، خدا کی عظمت اور جلال کی وجہ سے روتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا، میں پچھلی صفوں میں تھا، نماز پڑھاتے تھے صبح کی اور ہچکیاں بند جاتی تھی قرآن پڑھتے وقت. جب اس مقام میں پہنچے کہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام کے حال کی حکایت جو بیان کی گئی کہ میں اپنے غم اور اندوہ کا اظہار صرف اپنے رب کے سامنے کرتا، تو کہنے لگے کہ بہت ہچکی ان پر طاری ہو گئی رونے کی وجہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. تو فرمایا کہ وہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور گر پڑتے ہیں وہ ٹھوڑیوں کے بل، روتے ہیں، اور یہ زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر عاجزی، مزید عاجزی ان کی زیادہ ہوتی ہے. یہی صفت اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمائی. خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، انتہائی عاجزی کرتے ہیں، اور پھر روتے ہیں وہ خدا کی جلال اور خشیت اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل ادعوا الله آپ کے لیے پکارو، اللہ کو یا پکارو رحمان کو، جس سے بھی تم پکارو گے بس اس کے لیے نام ہے بھلے، اور نہ بلند کریں اپنی نماز کے ساتھ آواز، اور نہ بہت پوشیدہ کریں اور تلاش کریں اس کے درمیان راستہ، اور آپ کہہ دیں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ جس نے نہیں بنائی اولاد اور نہیں اس کے لیے شریک کوئی بادشاہی میں، اور نہیں اس کے لیے کوئی مددگار کمزوری میں، اور بڑائی بیان کریں اس کی بڑائی بیان کرنا، پہلے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور اس کا من جانب اللہ ہونا، اور اس کا بتدریج نازل کیا جانا، اور یہ کہ تکمیل انسانیت کے لیے صرف قرآن کریم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے روحانی اور مادی دونوں طریقوں پر انسان کی تکمیل ہو سکتی ہے، اس کی تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس پر بہرحال جو منصف لوگ ہیں وہ جب اس کی آیات کو سنتے ہیں تو وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، خشوع اور خضوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو تنبیہ فرمائی، اور ان اہل کتاب کی جو منسوخ مزاج ہیں ان کی تعریف بھی فرمائی، اور پھر آخر میں یہ دو آیتیں، آیت نمبر 110 اور 111، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیتیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مشرکین کے ایک بےہودہ اعتراض کا جواب دیا ہے. مشرکین جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا ذکر سنتے تھے تو بہت بدکتے تھے، ابو جال وغیرہ اور دوسرے کافر. قرآن میں تصریحاً موجود ہے جب رحمان کو پکارا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ رحمان وہ یمامہ کا رہنے والا جو مسلمہ ہے اس کو رحمان کہتے تھے. اور پھر بعض بد مزاج یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور آپ دو معبودوں کو پکارتے ہیں، اللہ بھی کہتے ہیں اور رحمان بھی کہتے ہیں، آپ تو دو معبودوں کو پکارتے ہیں اور ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ ایک خدا کو مانو۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اسی بےہودہ اعتراض کا جواب اس طرح دیا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں پکارو تم اللہ کو یا پکارو تم رحمان کو، جس لفظ کے ساتھ بھی تم پکارو گے بس اس کے بھلے نام ہیں، یعنی اس کی صفت ہے، یہ ذات میں تعدد نہیں ہے کہ رحمان کہنے سے یعنی کوئی دوسری ذات مراد ہو، وہی اللہ کی ذات ہے اور اس کے یہ نام ہیں اور نام اس کے بکثرت ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی بھی صفاتی نام سے پکارو تو وہ راضی ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور اس میں ذات جدا نہیں ہوتی علیاذ باللہ۔ یہ مشرکین کا خیال بےہودہ ہے اور غلط ہے، یہ خود تو دو خداؤں کو پکارتا ہے اور ہم کو منع کرتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ اس کا ذاتی نام ہے اور باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر حضور کا فرمان ہے ان للہ 99 اسما مئۃً للہ واحدۃ من احصاها دخل الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام پاک ہیں، یعنی 100 سے 1 کم، اور فرمایا جس نے ان کو یاد کیا اور ان کا ورد کرتا رہا، ان پر یقین رکھتا رہا، تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء پاک ہیں، تو اس میں رحمان بھی، رحیم بھی، ستار بھی، غفار بھی، جبار بھی، قہار بھی، یہ سارے نام ہیں اس کے، وہ ایک ہی ذات ہے، جس نام سے بھی پکارو تو اس کے یہ نام سب بھلے ہیں، اور اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، یہ صفاتی نام ہیں، ان سے تعدد لازم نہیں آتا اور نہ یہ توحید کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا مجوسی لوگ خیال کرتے ہیں، یزدان و اہرمن دو ذاتوں کو مانتے ہیں، یا مشرکین لوگ جیسا کہ تعدد آلہا کے قائل ہیں، یہ نہیں ہے، وہ تو ایک ہی ہے اور یہ اس کی صفات ہیں، ان صفات میں سے جس کے ساتھ بھی تم اس کو ذکر کرو تو وہ بھلا ہے اور اس پر راضی ہوتا ہے، وہ یہ ذات کا تعدد نہیں ہے کہ صفت سے اگر یاد کیا جائے تو علیاذ باللہ اس کی ذات بھی دو بن جائے، یہ مشرکین کا بےہودہ اعتراض تھا، ذات ایک ہی ہے، صفات ہیں یہ، اور یہ سب اس کے نام ہیں، اسماء پاک ہیں، ان میں سے جس کے ساتھ بھی تم اس کا ورد کرو، اس کو پکارو تو وہ اس پر راضی ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ جواب دیا مشرکین کے بےہودہ اعتراض کا، اور صحیح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کریم کو ذرا بلند آواز سے پڑھتے تھے تو مشرک لوگ اس کو سن کر قرآن کو بھی اور قرآن کو لانے والے کو بھی اور جس پر نازل ہوا ہے سب کو گالیاں دیتے تھے، جیسا کہ ترمذی شریف میں خدا کو بھی اور جبرائیل کو بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو گالیاں دیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے دوسرے حصے میں یہ فرمایا ولا تجہر بصلاتک، اور آپ زیادہ بلند آواز سے اپنی نماز نہ پڑھیں، ولا تخافت بها، اور نہ بہت پوشیدہ آواز کے ساتھ، بلند آواز سے پڑھنے میں مشرک سن کر پھر وہ بےہودہ باتیں کرتے ہیں، مکی زندگی میں یہی تھا، اور علل اعلان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، جب قرآن کی آواز سنتے تھے تو بدکتے تھے اور مارنے کے لیے تیار ہوتے تھے. اکثر و بیشتر نمازیں مکی زندگی میں زید ابن ارقم کے مکان میں یا کسی درے میں پڑھی جاتی تھی، خانہ کعبے کے پاس تو مشرق نہیں پڑھنے دیتے تھے وہ. تو پھر کہیں آواز اگر ایسی سن لیتے تھے تو پھر ہم لاور ہوتے تھے. تو اللہ تعالی نے یہ تعلیم دی کہ نہ اتنا بلند پڑھیں تاکہ مشرق لوگ سن کر اس سے بدکے، اور نہ اتنا آہستہ پڑھیں کہ اپنے ساتھی بھی نہ سن سکے، بلکہ درمیانے طریقے کو اختیار کریں تاکہ اپنے ساتھی سن لیں، اور زیادہ بلند نہ پڑھیں تاکہ مشرق لوگ سن کر اس سے فتنہ برپا نہ کریں. یہ تعلیم دی. یہ نماز کے بارے میں، دعا کے بارے میں بھی ایسا ہی حکم ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت دعا کے لیے بھی ہے، جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر ہے اسی طریقے سے یہاں دعا کا بھی یہی حکم ہے. زیادہ چیخ چلا کر نہیں پڑھنی چاہیے، آہستہ ہی زیادہ بہتر ہے، خصوصاً نماز کے اندر. تو اللہ تعالی نے مشرکین کے شر سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا. یہ دو باتیں ہوگی. اس کے بعد سورت کے اختتام پر اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالی کی بڑائی اور عظمت کے بیان کرنے کا حکم دیا. وقل، آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی لم یتخذ ولدا، وہ جس نے اولاد نہیں بنائی. یہ شرک کی تردید ہو گئی، نصارہ کا رد ہو گیا جو اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں، یا مشرکین جو اللہ کے لیے بیٹیوں کا اس بات کرتے ہیں، جیسا اس صورت میں پہلے گزر چکا ہے. افاسفاکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، اپنے لیے تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو، بڑی بری بات اپنی زبان سے نکالتے ہو، تم کو حیا نہیں آتی، کیسی بات کرتے ہو. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے الحمدللہ، تو حمد ہمیشہ نعمت پر ہوا کرتی ہے، چنانچہ جہاں جہاں بھی حمد کا ذکر ہے وہاں یا تو قرآن کے نازل کرنے کا ذکر ہے، یا ارض و سما کے پیدا کرنے کا ذکر ہے، یہ سب نعمتیں اللہ نے دی ہیں، یا پھر کسی خاص نعمت کا ذکر ہے اس کے بعد الحمد کا ذکر ہے. تو اس مقام میں تو صرف اتنی بات آئی کہ اللہ تعالی کی اولاد نہیں ہے، یا اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کا افسر نہیں ہے. اس میں تو کچھ نعمت سمجھ میں نہیں آ رہی. اکثر جگہ قرآن میں اللہ کی نعمت کے بعد میں اللہ کی حمد کا ذکر ملتا ہے. اگلی سورت کی ابتدا میں یہی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کتاب نازل کر کے ایسی بڑی نعمت عطا فرمائی. خلق السماوات والارض و سما کو پیدا کر کے بے حد و بے شمار نعمتیں دی. تو یہاں اولاد کا نہ ہونا یہ تو انسانوں کے حق میں کوئی نعمت نہیں ہے، بظاہر یہ نعمت نہیں معلوم ہوتی، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ امام محمد ابن ابو بکر عبد القادر رازی رحمت اللہ علیہ، یہ دوسرے امام رازی، بڑے امام رازی تو فخر الدین ہیں، یہ دوسرے امام رازی، تو وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں نعمت کا ذکر ہے، اس واسطے کہ اللہ نے جب یہ فرمایا کہ اس کی اولاد نہیں ہے دستور یہ ہے کہ جس کی اولاد ہوتی ہے ہمیشہ وہ اولاد کو مقدم رکھتا، پہلی اولاد کی ضرورتیں پوری کرے پھر دوسروں کو دے. فرض کرو اگر اولاد ہوتی تو پہلے تو ان کی ضرورتیں ہوتی، انعامات پہلے ان پر تقسیم ہوتے اور بعد میں دوسروں کو پہنچ. جس کی اولاد ہی نہیں ہے اس کا انعام سب کے لیے عام ہے، کیا یہ تھوڑی نعمت ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ اس کا شریک نہیں ہے، کوئی مزاحم نہیں ہے اس کے ساتھ، کوئی کسی کو نعمت دینے میں کوئی مزاحمت کر سکتا. اور پھر قدرت تامہ کا بھی وہ مالک ہے، کمال قدرت کا مالک ہے، جو چاہے سو دے. تو یہ بڑے انعامات ہیں حقیقت میں جو بنی نوع انسان کو نصیب ہوئے. آپ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے، وہ جس نے نہیں بنائی اولاد، نہ حقیقی اولاد ہے نہ بناوٹی اولاد ہے. اتخذ اللہ ولدا، کہ خدا نے بیٹا بنا لیا، یعنی اس کو مقرب کر کے ایسا بیٹوں جیسا کر دیا اور اس کو اختیار دے دیے، یہ بات بھی نہیں ہے. نہ بناوٹی ہے نہ حقیقی، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ اولاد کا ہونا یہ سمدیت اور استغنا کے خلاف، وہ سمد ہے اور غریب.